رشوت دیے بغیر اچھی نوکری کا حصول قریب قریب ناممکن ہو، جیسا کہ موجودہ دور کے کئی اداروں میں ہے، تو کیا کریں؟ سہولیات و آسائش کی خاطر عمدہ نوکری کے لیے رشوت کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ حصول رزق کے بے شمار ذرائع ہیں، رزق حلال کے لیے جد و جہد کیجئے، اللہ عز و جل آسانی فرما دے گا۔ کیونکہ اگر یہاں رشوت کی اجازت دی جائے تو غالباً پھر ہر ایک سہولت والی نوکری ہی چاہے گا، اور سب یہ ذہن بنائے گا کہ میں بے روزگار ہوں اتنے سال سے، اس کا مجھے بہت تجربہ ہے۔ جو بولتے ہیں نا، میں 8 سال سے بے روزگار ہوں، 10 سال سے بے روزگار ہوں، یہ عموماً اس کو ہماری اصطلاح میں حد حرام بولتے ہیں۔ ان کے کام میں دل نہیں لگتا بیچاروں کا، تو وہ اس لیے ان کو نوکری ملتی نہیں۔ اور اگر یہ مطلب 10 سال سے زندہ کیسے ہیں، آخر کچھ تو کھا رہے ہوں گے، پی رہے ہوں گے، ورنہ یہ فوت ہو جاتے۔ تو میرا تو یہ ذہن ہے کہ ایسے حالات نہیں ہیں کہ جو رشوت نہ دے وہ بھوکا مر جائے۔ نہیں، یہ حد حرام قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، عموماً ان کی شکایت ہوتی ہے کہ 10 سال سے بے روزگار ہوں، 15 سال ہو گئے، روزی بند ہو گئی ہے، ہاتھ پیر مارے، مطلب ایسا کام کرے جو بظاہر گھٹیا ہو۔ اب ان کو چاہیے بینک کی نوکری، اور اس میں بھی افسر لیول کی نوکری، تو وہ کہاں سے لا کے، یا گورنمنٹ جاب چاہیے، وہ بھی مطلب ہے نا کہ افسر لیول کی، تو کہاں سے ملے؟ اس میں تو لوگ شاید جاتے اس لیے کہ وہاں سہولتیں بہت ہیں، جب جی چاہ چلے گئے، جب جی چاہ چھٹی کر کے آ گئے، کوئی پوچھنے والا ہوتا نہیں۔ تو یہ تو یوں بھی وہاں جا کر اپنی روزی کو خبیث بناتا رہے گا، حرام کرتا رہے گا۔ اب مثلاً 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اور 6 گھنٹے اگر وہ روز ڈیوٹی دیتا ہے، تو یہ جو 2 گھنٹے کی مزید یا 8 گھنٹے کی تنخواہ لیتا ہے، اس 2 گھنٹے کی جو اس کو تنخواہ ملی، یہ کون سی ہے؟ یہ کب جائز ہوگی؟ تو بالکل یعنی کہ تو مثل غصب مجھے تو لگتی ہے، حرام کا تو یہی لگتی ہے، تو بالکل یعنی کہ غصب کی نوکری لی۔ ہاں، عرف کہ بھائی مریض ہو گیا اور ایسی سخت مجبوری آ گئی کہ عرفاً اس کی اجازت ہو جاتی، اور وہ لوگ بھی دیانتداری سے سوچتے اور کرتے، بولتے ہاں اس بیچارے کو گاڑی نہیں ملی، لیٹ ہو گیا، یا بارش تیز آ گئی، یا اس کے گھر میں بچہ اچانک بیمار ہو گیا، بیچارے کو ہاسپٹل لے جانا پڑا، اس لیے 3 گھنٹے لیٹ آیا، تو یہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو ایسی اس طرح کی چھٹیاں تو لوگ قصدن چھٹیاں کرتے خوب، مطلب کئی کئی روز تک نہیں جاتے، بعض تو ایسے حرام خور ہوتے ہیں، ہاں ایک عرصے تک نہیں جاتے، اور افسروں سے بنا کر رکھی ہوتی ہے، باقاعدہ ان کی حاضری لگتی رہتی ہے، سائنیں ہوتی رہتی ہیں، مزے سے گھر بیٹھ کر یہ تنخواہیں ہڑپ کرتے ہیں، خدا کی قسم بہت مہنگی پڑے گی۔ اور یہ جو سرکاری محکمے جو ہے نا، یہ تو وقف کے حکم میں آئیں گے، جیسے کہ مسجد کے معاملات میں آپ کو بولتا رہتا ہوں کہ اس کی بجلی استعمال مت کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اپنی ذات کے لیے، اس لیے کہ وقف ہے، تو وہ سرکاری بھی تو کسی کے ذاتی ملک تو ہے نہیں، وقف کی ملک ہے، کسی کی ذاتی ملک نہیں کہ چلو یہ اجازت دے دے گا تو اپنے گھر بھر لے اپنا۔ اس طرح گورنمنٹ جاب جو ہے تو بہت رسکی ہے، اس کی اسٹیشنری بلا تکلق اٹھا کے لے جاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ اگر سرکاری اسپتالوں میں کام کرتے ہیں تو کہ دوائیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، مزے سے دوائیں بیچتے بھی ہیں، بانٹتے بھی ہیں، خود اس کا یوز ہوتا ہے، مس یوز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم، حرام کی لت پڑ گئی لوگوں کو۔ تو اب یہ کہ جواز کی صورت ایک ہی نکل سکتی ہے رشوت دینے کی، جو میری سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ اگر یہ نوکری نہیں کرتا پناہ جگہ، تو اس کے بچے بھوکے مر جائیں گے، یہ بھوکا مرے گا، اور در در بھیک مانگنی پڑے گی، اور کوئی نوکری اس کے پاس ہے نہیں، یا یہ کوئی کام ایسا جانتا ہی نہیں کہ جس سے یہ روزی حاصل کر سکے۔ ایسی صورت میں واقعی اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ اب یہ نہیں، یہ کھیا لگا سکتا ہے، بستہ لگا سکتا ہے، نہ گلے میں پہن کر خوانچہ لے کر گھوم سکتا ہے، نہ اپنے ہاتھ میں بالٹی اٹھا کر بھنے ہوئے چنے بیچ سکتا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے نوکری کے، یہ غور کر لے۔ اب ہو سکتا ہے کہ بھوکے مرتا اور ایسی حالت ہو کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے اس نوکری کے، اور اب اس کو رشوت کی اجازت ہو جائے تو وہ علماء دیں تو الگ باتیں، باقی میری سمجھ میں تو نہیں آتا، کیونکہ میرا اپنا تجربہ جو میں نے عرض کر دیا کہ لوگ حد حرام ہو جاتے ہیں، نوکری کر نہیں سکتے، اس قابل رہتے نہیں ہیں، ان کو نوکری کے آپ دکان دلا دو دکان سے بھاگ جائیں گے، آپ آسان ترین نوکری دلا دو تو ان کے سر میں درد ہو جائے گا, پیٹ دکھے گا, ان کو مطلب ان سے کام نہیں ہو سکے گا, بیٹھے بیٹھے کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے. وہ بولتے ہیں کہ رشوت تو یہ سرکاری نوکری کر لیں اور خوب چھٹیاں کرتے رہیں اور حرام کی تنخواہ کھاتے رہیں. معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ. بعض اوقات یہ بھی سیدھ ہوتی ہے کہ یہاں یہ نوکری ملے گی تو کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. یہ تو عام طور پر ہوتا ہے کہ ادھر ہی مجھے نوکری چاہیے, اب اس کے لیے رشوت دے یہ کہاں سے اجازت ملے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.